lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę konferencja prasowa po rozmowach premiera Morawieckiego i szefa Komisji Europejskiej w Brukseli. Spotkanie na Dworcu Gdańskim, uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim. Trwają obchody 50. rocznicy marca 68. Resort Sprawiedliwości ma przedstawić kolejne rozwiązania, które mają poprawić ściągalność alimentów. Po niespełna dwóch godzinach zakończyło się w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem oraz wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem, podczas którego szef polskiego rządu przekazał białą księgę dotyczącą reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za chwilę powinna zacząć się konferencja prasowa po tym spotkaniu. Kancelaria premiera opublikowała dziś skróconą wersję, tak zwane kompendium białej księgi. Rząd przekonuje m.in. dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa oraz dlaczego reformy są uzasadnione i proporcjonalne. Przy głównej bramie Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynają się właśnie uroczystości związane z 50. rocznicą protestów studenckich w marcu 68 roku. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak wyglądają te obchody? Uczestnicy obchodów złożą zaraz wieńce przy głównej bramie Uniwersytetu Warszawskiego, obok miejsca, w którym 50 lat temu studenci wygłosili swoje postulaty. Później przemówienie wygłosi prezydent. W wydarzeniach biorą udział przedstawiciele władz, uczestnicy wydarzeń marca 68, profesorowie i obecni studenci. Toczyć dyskusję na przerwie, na korytarzu. No jest jakiś element naszej historii, który pokazuje, że warto się sprzeciwiać. Jestem z Polski, ale kojarzę, że to jest dość ważne wydarzenie. Jest to chyba najważniejsza grupa społeczna, może niekoniecznie studenci, ale ludzie w tym wieku po prostu, żeby mogli o sobie przypomnieć i żeby walczyli o to, co, no nie wiem, co starsze grupy już może trochę od tego odeszły. Na krakowskim przedmieściu otwarta zostanie dziś też wystawa o marcowych protestach studenckich, a w salach Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna się seria debat i wykładów na ten temat. Wcześniej prezydent złożył przy Dworcu Gdańskim wieniec przed tablicą upamiętniającą Polaków pochodzenia żydowskiego, zmuszonych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Przypomnijmy, 8 marca 1968 roku studenci rozpoczęli protest w związku z zakazem wystawiania w Teatrze Narodowym Dziadów oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Protesty przerodziły się w trwający kilka tygodni ogólnopolski bunt młodzieży przeciwko władzy. Uczestnicy manifestacji w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi domagali się poszanowania podstawowych swobód obywatelskich, w tym wolności słowa. Manifestacje były brutalnie tłumione przez milicję i ORMO. Komunistyczne władze wykorzystały protesty do prowadzenia antyżydowskiej nagonki. Polskę musiało opuścić od 15 do 20 tysięcy Polaków o żydowskich korzeniach. Przy tablicy na Dworcu Gdańskim, z którego odjeżdżali Żydzi, powinno się teraz rozpoczynać spotkanie organizowane przez Teatr Żydowski, połączone ze spektaklem plenerowym Spakowani. Minister zdrowia Łukasz Szumowski rozmawia z pielęgniarkami i położnymi o wypłacie podwyżek wynegocjowanych ponad 2 lata temu. Miały wynosić po 400 zł dla osoby i być wypłacane przez 4 lata. Mam sygnały, że są problemy z wypłatą, mówi minister Szumowski. Spotykamy się z samorządem i z związkiem pielęgniarek i położnych i sygnały dotarły do mnie, że również nie we wszystkich jednostkach te pieniądze, które były przeznaczone dla pielęgniarek, zostały wypłacone. Będziemy to kontrolowali. Pielęgniarki i położne domagają się też norm zatrudnienia na oddziałach szpitalnych. Chodzi o wpisanie do kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wymogu zatrudnienia odpowiedniej ich liczby. Ministerstwo Sprawiedliwości ma za chwilę przedstawić kolejne rozwiązania, które mają poprawić ściągalność alimentów. To początek większej reformy sądownictwa rodzinnego, mówił gość Radiowej Jedynki, wiceminister Michał Woś. Co do samych alimentów, wprowadzimy instytucję alimentów natychmiastowych. Będzie to instytucja, która spowoduje, że każdy, kto będzie ubiegał się o alimenty, kto jest uprawniony, będzie w stanie uzyskać te alimenty no, dosłownie w kilka dni i ich ściągalność będzie od razu wymagalna. Natomiast szczegóły co do tych rozwiązań przedstawimy dzisiaj. Podczas konferencji ministrowie przedstawią także zmiany w kwestiach proceduralnych związanych z sądownictwem rodzinnym. O ponad 20 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku zebrała podczas styczniowego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W sumie 126,5 miliona złotych, wynik ogłosił Jerzy Osiak, a pieniądze zostaną przeznaczone na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Archiwiści IPN odkryli 12 tysięcy z mikrofilmowanych teczek personalnych tajnych współpracowników kontrwywiadu wojskowego z lat 1943-74.

sprzeniężyli się polskiej racji stanu. Ustawa zakłada możliwość pozbawienia stopni tych, którzy między innymi byli członkami np. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wprowadzającej stan wojenny albo np. Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korpus ten, przypomnijmy, został powołany w 1945 roku przez Krajową Radę Narodową, a zasłynął zwalczaniem tzw. podziemia reakcyjnego. Nowe regulacje, jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, pozwolą na zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu. Stanowić będą symboliczne rozliczenie epoki PRL-u, w której symptomatyczna była kariera wojskowa i polityczna Wojciecha Jaruzelskiego, współpracownika informacji wojskowej w okresie stalinowskim. Koniec cytatu. W ustawie wskazano, że pozbawienie stopnia wojskowego może nastąpić również pośmiertnie. O degradacji decydować będzie minister obrony narodowej w kilku przypadkach, na przykład generałów za zgodą prezydenta. Od postanowienia przysługuje odwołanie do sądu. Dziś pytanie, czy ustawa degradacyjna jest potrzebna? A moim gościem jest pan poseł Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam panów, witam państwa. Przypomnijmy, kto może wnioskować o pozbawienie stopnia wojskowego, bo nie tylko premier czy minister obrony, prawda? Panie redaktorze, korzystając z okazji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym słuchaczkom, naszym paniom, przede wszystkim tym może paniom dzisiaj, które nie miały okazji, aby doczekać takiej właśnie ustawy, która jest zadośćuczynieniem także pod tym względem. A wracając do pytania? Jasne. Panie redaktorze, ustawa daje możliwość przede wszystkim organizacjom społecznym na to, aby wnioskować do ministra obrony narodowej, aby takich stopni pozbawić osoby, które w ich przekonaniu sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu, które doprowadziły do tego, że polskie podziemie było gnębione, hańbione. Oni brali w tym czynny udział i po prostu jest to ustawa, która przywraca pewną podmiotowość historyczną. Rozumiem. Co wówczas się dzieje? Instytut Pamięci Narodowej bada każdy przypadek, przedstawia informację, która później jest taką podstawą wydania postanowienia, tak? Panie redaktorze, procedura jest prosta. Najpierw musimy niejako odszukać człowieka, który czasami bywa naszym sąsiadem, czasami bywa osobą sąsiedztwa, czasami go po prostu znamy, wiemy, że takie sytuacje miały miejsce i trzeba to pod względem również historycznym sprawdzić. W związku z tym Instytut Pamięci Narodowej musi tutaj odegrać niesamowitą rolę, bo to oczywiście ustawa, o której mówimy, o tych zbrodniarzach, tych oprawcach, tych najbardziej znanych, to jest jak gdyby coś oczywiste, ale to jest tak, że ustawa dedykowana oficerom, którzy gdzieś niejako w tej chwili są zaszyci w społeczeństwie. Ich trzeba po prostu odnaleźć, ich trzeba wskazać i to jest ta rola, którą mogą właśnie wypełnić organizacje pozarządowe, organizacje, które takimi sprawami się zajmują. Pozbawieni stopni oficerskich mogą być członkowie wspomnianego przeze mnie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to powiedzmy lata późne 40., 50., ale również ci, którzy wydawali wyroki wobec żołnierzy osób cywilnych ze względu na działalność niepodległościową. Pozbawieni stopni, czyli na przykład generała, będzie można zdegradować do stopnia szeregowca? Do jakiego, inaczej zadam pytanie, nomen omen, do jakiego stopnia będziemy degradować? Panie redaktorze, ja nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Jeżeli oficer Wojska Polskiego, generał Wojska Polskiego występował w zbrodniczy, podły sposób, czasami morderczy sposób, występował przeciwko polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu, że my będziemy go degradować o stopień niżej. To jest po prostu wskazanie, że jego miejsce jest na śmietniku historii. Czyli najniższym stopniem do zdegradowania jest stopień szeregowca, chociaż w moim najgłębszym przekonaniu nawet na to nie zasługuje, ponieważ czasami tutaj w takich sytuacjach obrażamy wspaniałych polskich szeregowych żołnierzy. Panie pośle, pozbawieni bez stopni mogą być również, pewnie będą, członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, zatem między innymi nasz jedyny kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Proszę państwa, to nie jest tak, że jeżeli ktoś wstępował do tej właśnie organizacji, która nawet w świetle ówczesnie obowiązującego prawa była organizacją nielegalną, że on nie wiedział, gdzie wstępuje. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, że we wszystkich obszarach, także i w tym obszarze, nie ma świętych krów, nie ma osób, które będą mogły być inaczej traktowane, niż tak, jak na to traktowanie zasługują. Leszek Miller ironicznie, jak sądzę, napisał, że może jednak Senat wprowadzi poprawkę do ustawy i wyłączymy spod ustawy kosmonautów. No, to już jest jak gdyby wypowiedź pana Leszka Millera komentuje się sama, no bo my mamy tylko jednego kosmonautę. Wiem, że tych złośliwości, uszczypliwości było znacznie, znacznie więcej. My przywracamy godność polskiemu społeczeństwu, tym osobom, które stawiamy w odpowiednim szeregu. Tam, gdzie był kat, gdzie był morderca, ma zająć to miejsce. Bohater ma zająć miejsce bohatera. Nieodwrotnie, jak to niestety jest w tej chwili. Opozycja, politycy SLD uważają, że wprowadzają państwo taki obcy naszej tradycji zwyczaj zemsty na nieboszczykach, bo stopni będzie można, przypomnijmy, pozbawić również pośmiertnie. Panie redaktorze, jeżeli sprawiedliwość społeczną, jeżeli to, co, o co groby naszych przodków, naszych bohaterów wołały przez niemal 70 lat, nazywamy zemstą, no to ja nie wiem, co w takim razie zemstą jest. To jest po prostu sprawiedliwość społeczna. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to chyba jedyną osobą, która jest w stanie to przekonać, jest być może jakiś lekarz, albo może jakiś nauczyciel w szkole podstawowej. Od tej wiedzy trzeba zacząć. Niektórzy pytają, dlaczego ustawa sięga czasów od roku 43, a tak sięga, dlaczego nie wcześniej? Panie redaktorze, to nie rozmawiamy o mrocznych czasach komunizmu. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że od czegoś trzeba zacząć. To jest ten pułap, gdzie próbujemy od tego momentu rozpocząć procedurę weryfikacyjną, ale jak każda ustawa, ona musi być non-stop monitorowana i sprawdzana, czy być może nie trzeba będzie czas wrócić również trochę wcześniej. O tym będziemy decydować po jakimś czasie funkcjonowaniu tej ustawy i myślę, że trzeba jej się przyglądać i monitorować. Pan Andrzej, który przed chwilą do mnie napisał, a takich pytań będzie zapewne sporo. Napisał tak: podstawowe pytanie po co? Kolejne pytanie, co to obchodzi nieboszczyka? Następne, kto zmieni podpisy generała na wielu dokumentach, w tych na przykład awansach oficerskich? Proszę Państwa, pytanie po co jest pytaniem absurdalnym, wręcz ironicznym. Po to, żeby już po raz kolejny, o tym mówię, przywrócić podstawowe, elementarne zasady polskiego społeczeństwa prawa. Także wobec osób, które już nie żyją. To jest pewna symbolika, która zakłada postawienie, tak już powiedziałem, w odpowiednim miejscu, na odpowiednim piedestale naszych bohaterów, naszych wspaniałych żołnierzy, którzy oddawali życie, oddawali zdrowie, poświęcali swoje rodziny dlatego, żeby Polska była niepodległa. W uzasadnieniu... Mówienie, dlaczego to robimy teraz, jest nieporozumieniem. W uzasadnieniu, na które się powoływałem, jest mowa o zadośćuczynieniu, także takim symbolicznym rozliczeniu epoki PRL-u, ale to mogą być trudne rozstrzygnięcia. Kto sprzeniewierzył się polskiej racji stanu, a kto nie? Panie redaktorze, ustawa zakłada cztery takie najbardziej istotne aspekty, na które się będziemy powoływać. Czyli chodzi o ludzi, którzy po pierwsze pełnili funkcje służbowe, czy zajmowali stanowiska i kierowali działaniami mającymi na celu właśnie zwalczanie podziemia niepodległościowego. Kolejnym aspektem jest kwestia, że byli to oficerowie w stopniach generalskich, którzy wydawali polecenia użycia broni wobec ludności cywilnej. No sam ten aspekt, proszę Państwa, który w swoim wystąpieniu sejmowym powoływałem się chociażby na kwestię dotyczącą Wujka, dotyczącą Pomorza, stoczniowców. To są przecież rzeczy nierozliczone. To są rzeczy, które wołają o pomstę do nieba, że ci ludzie dzisiaj chodzą, być może posiadają wysokie emerytury, przywileje, być może także mieli nadawane odznaczenia wojskowe. I oni dzisiaj w twarz się śmieją swoim oprawcom. Czy degradacja... Tak, to jest po prostu nie do pomyślenia, że robimy to tak późno, ale Bogu dziękować, że robimy. Czy degradacja wiązać się będzie jakoś, skoro pan ten wątek podjął, z utratą przywilejów emerytalnych? Tych nabytych w wyniku kariery wojskowej? Jeżeli uznajemy, że ktoś zostaje obniżony mu stopień wojskowy z najwyższego do najniższego, no to w związku z tym takie sprawy muszą mieć również miejsce. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Jestem do państwa dyspozycji. Pozdrawiam. Poseł Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, jest państwa gościem. 19 minut już po południu. Dziś pytanie, czy ustawa degradacyjna jest nam potrzebna? 7 trójek na początku 22. Pan Geronimo komentuje: zdecydowanie tak. Jako pokolenie żyjące w wolnej Polsce jesteśmy to winni swoim rodzicom, którzy walczyli, przelewali krew, ginęli z rąk ludzi, dla których osobiste kariery ważniejsze były, aniżeli wolność i prawda. Nie udało nam się generałów postawić przed sądem, to chociaż tyle zróbmy. Konkluduje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Adrian napisał tak: ciągle żyjemy historią, Holokaust, banderowcy, stan wojenny. Nie rozumiem ludzi, którzy z tak wielką pasją oczekują zemsty, czyli ich zdaniem przywrócenia sprawiedliwości. Kto dał rządowi prawo moralne do takich posunięć, kiedy Sejm zajmie się prawdziwymi, współczesnymi problemami, a nie historią, która po prostu minęła? 7 trójek na początku 22. Czy ustawa degradacyjna jest potrzebna? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Witam pana, słucham. To kolejna piramidalna głupota w stylu IPN, bo generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny jako generał, nie jako szeregowiec, nic tego nie zmieni. Poza tym o degradacjach powinny decydować sądy, a nie politycy, na przykład pan Błaszczak, który nie był w stanie sobie poradzić z aferą, gdzie wrocławscy, chyba policjanci czy krakowscy zamordowali faceta na posterunku, a później odeszli z nagrodami. A trzecia rzecz najważniejsza. Tak. To otwiera bramy piekieł. Bo w kolejnej kadencji ktoś może wpaść na pomysł, żeby innych oficerów degradować również. A podaję przykłady. Tych, którzy wprowadzili wojskowy zamach stanu, zwany zamachem majowym. 1000 zabitych, złamali konstytucję, zaatakowali legalny rząd do degradacji. 400 tych, którzy, zabitych, tak dla, tych, którzy, dla porządku. Tych, którzy, ale dziękuję. Którzy pacyfikowali strajki robotnicze i chłopskie w międzywojniu. Dziękuję panie Januszu za przykład. Przepraszam, że kończę, bo wiele telefonów. Powiem tylko, że o tym wątku nie mówiliśmy, proszę państwa, ale od każdej decyzji ministra obrony narodowej, od postanowienia będzie przysługiwać odwołanie do sądu. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że się w końcu dodzwoniłem do pana. Słucham pana namiętnie, panie Kubo. Jestem absolutnie za tym, żeby nie wylewać tego wiaderka z nieczystościami. To jest, uważam, temat bardzo zastępczy, jeżeli chodzi o sprawę degradacji. Zostawmy te demony, tak jak już wcześniej ktoś się powiedział, zostawmy te demony w spokoju. To, jak powiedział ten poseł przed chwilą, no będzie zmuszał do tego, żeby szukać wśród sąsiadów i znajomych osoby, które były w dawnym systemie. No jest to, uważam, troszkę zastępczym tematem i to jest budzenie demonów. Zdania są podzielone. Pan Marcin komentuje: tak zwani żołnierze minionego systemu gnębili bezlitośnie Polaków za pieniądze obcego mocarstwa. Pobieranie obecnie wysokich emerytur od Polski jest po prostu obrzydliwe. Ci ludzie nigdy nie mieli honoru. Pan Maciej. Panie Macieju, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jestem za tą regulacją i za ustawą i uzasadnię ją od strony historycznej, nie od strony politycznej, bo tutaj widzę, że kierunek rozmowy idzie w stronę polityczną. Od strony historycznej wygląda to w ten sposób, że z pewnością pan redaktor zna takie nazwisko jak Leopold Okulicki, prawda? Prawda. I ten pan był generałem generalnie, natomiast rząd polski na uchodźstwie... Generałem, przypomnijmy, osądzonym i skazanym. Tak, ale najpierw o czym się nie mówi i chciałbym w tej sprawie zabrać głos, mówiąc, że nie mamy tutaj do czynienia ze sprawą polityczną, tylko ze sprawą w innym wymiarze. Ten człowiek został zdegradowany i wykreślony z rejestrów Wojska Polskiego przez rząd emigracyjny w Londynie. za działania związane z podjęciem decyzji o powstaniu warszawskim. Jaki z tego wniosek w związku z dzisiejszym pytaniem? Po pierwsze, nic nowego się nie dzieje. Po drugie, za czyny, które po prostu są czynami haniebnymi. Temat związany z degradacją jest czymś absolutnie normalnym i nie tylko z degradacją, ale również z wykreśleniem rejestrów. I przypomnę, że jest to instytucja znana z lat 30. i 40. w II Rzeczypospolitej. Także to wszystko. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22, 25 minut po południu. Stanisław Drosio, prezes Stowarzyszenia Obrona Narodowa PL, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Uważam, że jest potrzebna chociażby ze względu na to, że możemy budować pozytywne relacje chociażby z naszym partnerem izraelskim poprzez to, że pokazujemy, że rozumiemy błędy przeszłości, między innymi za marzec 1968 roku. Ta degradacja generałowi Jaruzelskiemu się należała, powiem tak bardzo kolokwialnie. Jestem przekonany, że będzie bardzo wiele kontrowersji wokół tego tematu, natomiast jeszcze raz jakby podkreślę, że ze względu chociażby na wizerunek i poczucie pozytywnej wartości wśród żołnierzy, nasze takie osoby jak Jaruzelski i Kiszczak wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi, nie powinni być generałami Wojska Polskiego. Pani Beato, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Tak, odnośnie tego, co przed chwilą ten pan powiedział, to dlaczego w 89, bądź w 90 roku nie podpisano tej ustawy i dlaczego wówczas nie degradowano? Mhm. Bo w tym momencie pytanie, czy osoby mają prawo się odwołać, brzmi trochę kuriozalnie, bo chciałabym zobaczyć, jak pan Wojciech Jaruzelski wstaje z grobu i pisze odwołanie od podjętej. Może to zrobić pani Beato rodzina i takie prawo rodzinie również przysługuje. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ta ustawa jest wynikiem strachu i pychy, to po pierwsze, ale idźmy dalej, może marszałka Śmigłego Rydza zdegradujmy, tak, Piłsudskiego, bo służył w armii austriackiej, albo tych wszystkich oficerów, którzy budowali Polskę przedwojenną, służąc wcześniej w armiach zaborczych pruskich, rosyjskich, tak. To jest po prostu żenada, panie Kubo. Dla mnie to jest przerażające. Co ma do powiedzenia pan minister Błaszczak? Przecież nie może sobie stanąć koło generała Hermaszewskiego, który by być pilotem musiał posiadać przede wszystkim wiedzę, sprawność fizyczną, być wybitnym umysłem. Wiem, co to znaczy startować do szkoły pilotów w Dęblinie, więc niech się ci panowie zastanowią nad tym, co robią, bo to jest po prostu nie dość, że żenada, to jeszcze dramat. Co na to pan Michał? Panie Michale, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, panie Kubo? Tak. Znaczy generalnie ta ustawa to jest stworzenie niebezpiecznego precedensu, bo do tej pory degradacja była sankcją karną i o degradacji decydował sąd. Tutaj natomiast mamy teraz przerzucenie tego na decyzję administracyjną, więc to jest niebezpieczny precedens. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, wie pan, generalnie przez 28 lat państwo polskie nie było w stanie skazać ani generała Jaruzelskiego, ani generała Kiszczaka za to, co zrobili. No, skoro polskie sądy nie były w stanie tego zrobić, dlaczego my teraz to przerzucamy na decyzję administracyjną i to jest generalnie psucie prawa. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam pan Marek. Panie Marku, halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się panu. Naturalnie, panie Kubo, jak najbardziej należy się osądzić tych wszystkich zbrodniarzy, którzy działali przeciwko narodowi. Mhm. Zdecydowanie tak. Należy im odebrać nie tylko, panie Kubo, wszelkiego rodzaju odznaczenia i tytuły, ale również pozbawić ich miejsc spoczynku, które zostały im nienależnie przyznane w czasach minionych i po prostu traktować ich jak zwykłych, najzwyklejszych ludzi, którzy nie potrafili sprostać czasom i nie zachowali się godności oficerskiej, która jak najbardziej tym ludziom musiała być nadana. Natomiast bardzo mi przykro, że tak wielu Polaków nie pamięta o czasach, w których gnębiono innych, których wysyłano na zsyłki do obozów. Mój dziadek zginął w Mauthausen-Gusen w 40 roku, panie Kubo. To może nie łączy się jakby z tym tematem, który dzisiaj pan prezentuje na antenie, ale widać wyraźnie, że historia potrafi drwić z zwycięzców i bardzo upokarzać pokonanych. Ofiary, pozdrawiam pana, dziękuję. Dziś pytanie, czy ustawa degradacyjna jest nam potrzebna? 7 trójek na początku, 22. Pan Karol jeszcze? Panie Karolu, witam. Witam. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć coś takiego, że mówi się o tym, że historia jest nauczycielką życia, a zarazem mówi się, że nikogo jeszcze niczego nie nauczyła. Otóż chciałem przypomnieć, że w IX wieku w Rzymie odbył się tak zwany synod tyłki, mianowicie jeden papież wyciągnął z grobu papieża, ubrał go w szaty i osądził, więc mi to przypomina niestety to, co się w tej chwili dzieje. No właśnie sobie wyobrażam, jak to pan Błaszczak wyciąga truchło generała Jaruzelskiego z grobu, ubiera go w szaty, ubiera go w mundur generalski i sądzi. No niestety, ja pamiętam doskonale i stan wojenny. Miałem nieprzyjemność być jakby żołnierzem Jaruzelskiego w tym czasie. Po studiach trafiłem do wojska, akurat zaczął się stan wojenny i gdybym wtedy miał pistolet czy karabin, to bym generała Jaruzelskiego zdegradował w dosyć drastyczny sposób. Ale dzisiaj to widzę, że to jest niestety parodia. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Ja interpretuję raczej te działania jako jeden z elementów polityki historycznej, który prowadzi raczej do tworzenia coraz większych podziałów w społeczeństwie, raczej niż do takiego mądrego radzenia sobie, przepracowania kwestii spuścizny komunizmu w Polsce. Ta ustawa jest raczej przykładem tego, w jaki sposób można w polityczny sposób odgrywać się na swoich przeciwnikach i uważam, że nie jest to krok, który buduje pozytywną kulturę polityczną. To już 12.31. Pan poseł Czesław Mroczek jest moim gościem, Platforma Obywatelska, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Nieco bliżej mikrofonu, panie pośle, abyśmy się lepiej słyszeli. Posłowie Platformy, przypomnijmy, głosowali przeciwko ustawie tak zwanej degradacyjnej. No, wypada zapytać na początek, dlaczego? Dlatego, że ta ustawa realizuje cele polityczne ugrupowania rządzącego. Ona nie, jej celem nie jest ani prawda, ani sprawiedliwość, tylko cele polityczne partii rządzącej, przykrycie tego, co jest w tej chwili problemem dla tego ugrupowania. Ale tak jak było mówione już na antenie, to jest też element polityki historycznej tego ugrupowania. Przejawem zewnętrznym tej polityki historycznej i wielkich szkód dla Polski jest ustawa o IPN-ie, zdemolowanie naszych stosunków międzynarodowych ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, a teraz przejawem, tak kolejnym przejawem, bo przez wojna z Lechem Wałęsą trwa, tego ugrupowania PiS-u trwa już przecież wiele lat, teraz jest szczególnie intensywna. Ale wróćmy do głównego wątku, panie pośle, bo dziś pytanie, czy ustawa degradacyjna jest nam potrzebna. Niektórzy piszący do mnie dzisiaj, słuchacze, argumentują tak, że jest to ustawa na przykład wymierzona między innymi w tych, którzy w latach 40., 50. przesłuchiwali, oskarżali, wydawali wyroki. No, historia już dziś tych ludzi osądza jednoznacznie. Mieli krew na rękach. Uważa pan, że nie można chociaż symbolicznie pokazać, jak współcześnie ocenia ich działalność państwo, Polska? Chodzi o to, że historii nie powinni pisać politycy i nie powinna być pisana ustawami. Jeżeli historia jest pisana poprzez ustawy, to z całą pewnością nie jest to historia autentyczna czy prawdziwa. Tam jest ta polityka. Więcej jest polityki niż faktów. I to jest właśnie ten przejaw myślenia. Natomiast odpowiadając wprost na pana pytanie, to te przesłanki degradacji wymienione w tej ustawie, przecież one są przestępstwami w naszym systemie prawnym. I w związku z tym, jako przestępstwa mogły być ścigane, czy mogą być ścigane. No ale, dotyczy to również, o czym jeszcze nie wspominaliśmy w tej rozmowie naszej, że dotyczy to również osób, które nie żyją, bo ustawa będzie dotyczyć, działać będzie również pośmiertnie. Tak, i to jest... Ja wiem, że to budzi pewną wesołość wśród opozycji, no ale przecież my pośmiertnie na przykład przyznajemy odznaczenia, podwyższamy stopnie wojskowe, jakoś broń to... Broń Boże, wesołość. Jakoś, znaczy to... Nie twierdzę, że u pana, broń Boże, jakoś to nikogo nie dziwi, nie budzi zgorszenia. Nie, panie redaktorze, właśnie, bo znaczy ta zasada prowadzenia, wymierzania kary pośmiertnie, znaczy zasada, ta myśl o wyrażaniu kary pośmiertnie przez PiS, wyrażona w tej ustawie przez PiS, to jest właśnie złamanie takich elementarnych zasad, znaczy kultury prawnej wynikającej z kręgu łacińskiego. W polskim procesie karnym to jest zasada ugruntowana przecież od samego początku nowożytnego prawa karnego w Polsce od okresu międzywojennego. Nie prowadzi się postępowania w stosunku do osób żyjących. Jest taka zasada, że postępowanie wszczęte umarza się, a nie wszczyna się w ogóle postępowania, kiedy oskarżony zmarł. Nie wymierza się kary osobom nieżyjącym. I to, jest właśnie ta zasada wynikająca z kręgu łacińskiego prawa. To budzi pana zastrzeżenia. Ustawę zastrzega tymczasem, że na przykład wobec tych, którzy zwalczali podziemie niepodległościowe, chodzi o tak zwanych m.in. utrwalaczy, że przepisy dotyczyć będą tych, którzy dokonywali drastycznych czynów, a każdy przypadek będzie badany przez IPN. Nie przekonuje to pana? Znaczy ja przed chwilą powiedziałem, że te przesłanki do degradacji wymienione w tej ustawie są w polskim systemie przestępstwami, to nie budzi żadnych wątpliwości, więc mogły być prowadzone postępowania, w tym wymierzany środek karny w postaci degradacji. Ale co tak naprawdę jest istotą... To co, przepraszam, że przerywam, ale a propos tego wątku, bo już są komentarze na ten temat od słuchaczy, że wiele spraw, jak pan wie, uległo przedawnieniu. W wielu sprawach, jak dzisiaj piszą słuchacze, wymiar nasz nie poradził sobie z osądzeniem, z próbą osądzenia sprawców wielu wydarzeń, chociażby masakry robotników z 70 roku. No właśnie. Czy na przykład tych, którzy strzelali, wydawali rozkazy w sprawie górników kopalni Wujek. Ci ludzie również powinni zachować stopnie generalskie, oficerskie? W tej sprawie działa już historia, osąd historyczny i zostawmy to historykom w stosunku do tych wszystkich osób nieżyjących. Ta ustawa jest przejawem słabości również tego ugrupowania rządzącego, dlatego że opozycja antykomunistyczna walczyła z Jaruzelskim i z Kiszczakiem, kiedy ci mieli armię i czołgi. PiS walczy z trumnami tych osób. Jarosław Kaczyński 13 grudnia, spójrzmy jeszcze na jeden wątek, to jest robione 30 lat od pierwszych wolnych wyborów. Od tego pan liczy, tak. Czemu teraz 40 lat blisko od Solidarności? 13 grudnia Jarosław Kaczyński spał do południa, kiedy opozycja była już zamykana bądź walczyła. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że myśmy z komuną wygrali. Ja do tej opozycji na niskim poziomie jakimś tam tych struktur w Solidarności Podziemnej wtedy działałem, ale działałem i myśmy wtedy wystąpili przeciwko Jaruzelskiemu i Kiszczakowi. Nie będziemy walczyć z jego trumną. To ciekawy, krąg cywilizacyjny. Rozumiem. Wrócimy zatem do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut pan poseł Czesław Mroczek, Platforma, jest naszym gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 22 minuty pozostały nam do 13. 7 trójek. Na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową, a pytanie w sądzie, czy ustawa degradacyjna jest potrzebna? Stay together. All I know. puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Don't ask no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. Jak komentuje, pisze słuchacz, należy zdegradować ludzi o wątpliwej przeszłości jak najszybciej. Gdyby to uczyniono na początku lat 90., ten temat jako paliwo polityczne nie istniałby dzisiaj. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tomaszu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczów. Słuchaczy, przepraszam. Ja zastanawiam się tylko nad jednym. Dlaczego tak dużo ludzi właśnie broni tych właśnie oprawców, byłych oprawców, tych komuchów. Nie rozumiem tego, ten pan poseł, to mnie, tak zdołował, że ja tutaj, wie pan co, jeżdżę ciężarówką, słucham tego wszystkiego przez całe dnie, tych polityków i zawsze się pojawia pan Kaczyński. Co oni chcą od tego człowieka? Niech coś ten jego znajdą, proszę bardzo. I wtedy będziemy znać. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam, pan Tomasz napisał, degraduje się żywych, chyba że jest się na to zbyt słabym. 7 trójek na początku, 22. Pani Elżbieto, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień jak dobry. Słucham tego, to jestem przerażona. O czym myślą ludzie, którzy w ogóle dzisiaj żyją? Ja mam 95 lat, więc swoje przeżyłam. Najcudowniejszy według mnie, bo dziecinny okres dwudziestolecia, bo to mogę tylko wspominać, może mnie oszukiwano, ale to było coś pięknego, bo ich harcerstwo było inne i tak dalej. Poza tym jak słucham tych panów, chociaż bardzo różne mają zdania, gdzie jest 90% katolików, gdzie zemsta, zawiść tutaj istnieją przede wszystkim. W ogóle historię bardzo nie lubiłam, bo uważałam, że co mnie interesuje, to mogę zajrzeć sobie i sprawdzić. Panie Elżbieto, a wracając do pytania, czy ustawa degradacyjna jest tam potrzebna? Absolutnie nie. To on tylko dowodzi właśnie, jak ludzie są uczciwi, jak są zawiśni, jak i tak dalej. Życie toczy się dalej. Patrzcie, co dzisiaj się dzieje i jaką mamy sytuację. To co grzebać i kto to będzie grzebał? Urzędnicy. Bardzo mi wstyd słuchać, że mężczyźni taką mają. Niepotrzebna nam żadna degradacja. Za 17 minut, godzina 13. Pozdrawiam, dziękuję, pan Adam. Panie Adamie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Podobnie jak jeden z poprzedników również akurat w tym czasie jako kierowca. Proszę państwa, jestem definitywnie za taką ustawą i nie możemy mówić, że to jest katolicyzm, nie katolicyzm, taka wiara, inna wiara. W każdym postępowaniu należy sobie, siebie i sobie wszelkiego rodzaju brud zmyć, strzepać i żyć na nowo po prostu czystym. Ktoś napisał, musimy wszelkie zaniedbania poprzednich władz prostować, naprawić, winnych przynajmniej osądzić. Ludzie nie znają historii i dlatego bzdury opowiadają. Pani Danuto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja po prostu popieram panią Elżbietę. Pani Elżbieta żyje, przepraszam bardzo, i niech żyje jak najdłużej. 90, 90, 54 lata, ja żyję 57 i uważam, że taka degradacja niczemu nie służy. Można było degradować ludzi żywych, a w tej chwili weźmy się za teraźniejszość, bo teraźniejszość po prostu jest straszna i to, co się mówi, to po prostu, jakby powiedzieć, to jest taka zasłona. Zasłona, że... Po prostu zasłaniamy to, co się dzieje teraz, tak? A rozumiem. A te degradacje, to próba, tylko ochłaniają próba bardzo przysunięcia, dużo przysunięcia istotniejszych spraw, jak się domyślam. Pan Jacek napisał, przytoczę słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, was odmierzą. Przypomina pan Jacek. Pan Maciej, jeszcze panie Macieju, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, do tej pory jakoś tak w miarę merytoryczna była ta rozmowa, dopóki pan nie dopuścił do rozmowy Lemminga, jak zwykle, no w postaci tego posła z PO. Bo u nich zawsze, jak to u Lemminga, kończy się wszystko Kaczyńskim, że z paniem do południa i tak dalej. Ale panie Macieju, pan poseł Mroczek ma takie samo prawo do wypowiedzi, jak każdy inny poseł. Nie, ale co tam ma wspólnego z Kaczyńskim, wie pan, wyszedł akurat, wie pan, u nich zawsze wszystko się kończy Kaczyńskim. Tak się panu posłowi skojarzył. I wie pan, i jeszcze od paru dni wszyscy wyśmiewają, chcą wyśmiewać, no bo najłatwiej to jest wyśmiać, wie pan. Mhm. I argumenty są takie, że dzieci się będzie uczyć, że stan wojenny wprowadził szeregowy. Nie, można uczyć dzieci, że bandyta generał, który potem został zdegradowany do szeregowca. W ten sposób. I jeszcze jedno powiem. Tak. Dzięki Bogu i selekcji naturalnej już niedługo zostanie ten nasz nieszczęsny kraj oczyszczony z tych pozostałości czerwonych zarazy i tego wszystkiego, co do tej pory było. Za 14 minut, godzina 13. Dziękuję. Pozdrawiam pułkownik Marek Bielec, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zdecydowanie nie jest ona nikomu potrzebna, dlatego że dotychczasowe przepisy, które funkcjonują w polskim prawodawstwie, jednoznacznie mają i dają taką szansę na to, że jeśli ktoś sprzeniewierzył się służbie wojskowej, swojemu stopniu, to ma prawo być sądzony, bo taki jest przepis kodeksu karnego. I to by było wystarczające, jeśli wobec kogokolwiek są stawiane zarzuty, poddać go procedurze sądowej i po prostu ocenić i ewentualnie w przypadku zdecydowanych dowodów zdegradować. Natomiast jest to naszym zdaniem typowo polityczna zagrywka, mająca na celu zdyskredytowanie żołnierzy służby tamtego okresu, a przecież ci żołnierze to nie są inni niż ci dzisiejsi, bo służyli tej samej Polsce, tej samej ojczyźnie i temu samemu narodowi. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander komentuje, trzeba w końcu rozliczyć tych ludzi, nawet nieżyjących, aby młode pokolenie właściwie pojmowało naszą historię. To nie jest żadne wyciąganie demonów, jak mówią niektórzy. Nie ma świadomego społeczeństwa bez znajomości historii. Nie można tytułować stopniami wojskowymi ludzi, którzy służyli de facto innemu państwu. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam troszkę głośniej. Słucham pana. Witam bardzo serdecznie, panie Kubo. Tak. Witam słuchaczy trójki. Króciutko. Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę powinniśmy rozważyć w naszym sumieniu i się zdecydować, albo bohaterami są dla nas ci, którzy byli mordowani przez urzędników reprezentujących obcy reżim na terenie Polski, albo bohaterami są właśnie ci urzędnicy. Nie możemy stawiać na równi ofiar i katów, bo to jest po prostu ujmą dla tych, którzy naprawdę poświęcili swoje życie dla Polski. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja tak powiem troszkę przewrotnie. Można? Proszę bardzo, naturalnie. No właśnie. Ja dzwonię z Lublina. Wie pan co, kiedyś mieliśmy taki ciąg ulic. Ja panu, może pan był kiedyś w Lublinie w zamierzchłych czasach, to mogę przypomnieć słuchaczom, którzy w Lublinie słuchają. Czyli była ulica Mariana Buczka, Armii Czerwonej, Bolesława Bieruta, Aleja Gomułki. I wieńczyło się to aleją Włodzimierza Lenina, więc tutaj właśnie zmieniono tę ulicę i tutaj postać generała Jaruzelskiego też niestety nie zasługuje, żeby być generałem za to, co on zrobił. Po prostu za te haniebne czyny powinien być zwykłym szeregowcem. Ba, nawet powinien być w ogóle wymazany z armii. Na koniec pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, halo? No, dzień dobry. Dzień dobry, Kubo. Witam. Ja chciałbym, żeby pan z Platformy odniósł się do takiej sytuacji. Co mianowicie z Hitlerem, co mianowicie ze Stalinem i tym podobnym zbrodniarzom, których nie udało się osądzić za ich życia? Czy odbieranie im stopni wojskowych, przywilei, no, jakby nie było po ich śmierci, czy również jest grzebaniem w grobach, grzebaniem w trumnach i czy również tego typu działania byłyby ocenione przez pana z Platformy jako działania niegodne człowieka? Tyle. Pan Dziękuję. Tomasz przy okazji komentuje, wkrada się tu dużo hipokryzji. Posłowie Platformy mówią, że trzeba było za życia Jaruzelskiego czy Kiszczaka skazać, ale robili wszystko, aby do tego nie dopuścić. Komentuje pan Tomasz. Tomasz Rzymkowski jeszcze, poseł ugrupowania Kukiz 15. Ja uważam, że ta ustawa jest po pierwsze spóźniona w czasie. Należało zdegradować zbrodniarzy komunistycznych, jakim dla mnie są Jaruzelski i Kiszczak, a znacznie wcześniej. Chciałbym też wszelkiego rodzaju spekulacje, które mówią o tym, że to jest krzywda i pozbawia się stopni generalskich Jaruzelskiego i Kiszczaka, uspokoić. Panowie zawsze będą generałami Armii Czerwonej. Natomiast stawianie ich w tym samym szeregu to generał Anders, generał Rozwadowski czy generał Maczek, to jest po prostu krzywdzą dla polskich generałów. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Witam pana, panie pośle. Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Proszę państwa, małe wyjaśnienie. Panowie posłowie, moi dzisiejsi goście poprosili o występ osobno i ja to szanuję. Panie pośle, wyniki naszej sądy dzisiejszej na pytanie, czy ustawa degradacyjna jest potrzebna, 37% internautów trójkowych twierdzi, że tak, ale 63% uważa, że nie. Panie pośle, od każdej decyzji, o czym wspomniałem, ministra obrony narodowej, od postanowienia będzie przysługiwać odwołanie do sądu. Panie redaktorze, jedno wyjaśnienie. Absolutnie nie podejmowałem takiej decyzji, żeby nie rozmawiać z panem ministrem Mroczkiem, wręcz przeciwnie. Panem posłem, tak, Mroczkiem. Panem posłem, ja przypomnę radiosłuchaczom, bo nie wszyscy może to wiedzą, a to trzeba wyjaśnić, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić, że pan poseł Mroczek był za czasów, mrocznych czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego wiceministrem obrony narodowej. I to między innymi ten człowiek, tak sobie wyobrażam, bo tak przecież musiało być za czasów, kiedy też Polskę reprezentował jako prezydent pan Bronisław Komorowski. On przecież musiał pośrednio bądź bezpośrednio wyrażać zgodę na to, żeby w pogrzebie generała Jaruzelskiego, mam nadzieję, że Jaruzelskiego wkrótce będziemy tak mogli uczestniczyli asysta wojskowa. Kompania honorowa, tak? O tym pan kompania mówi? Honorowa. I ten człowiek, proszę państwa, na mównicy sejmowej w czasie debaty o tej ustawie mówił takie słowa, że on zgadza się, że generał Jaruzelski miał krew na rękach, że był oprawcą i tak dalej, ale nie można czegoś tam robić, nie można się odwoływać w ten sposób do historii. A z drugiej strony... Panie pośle Mroczek, kiedy pan jesteś uczciwy, kiedy pan jesteś prawdziwy? Pan poseł Mroczek będzie miał... Ma pan 54 lata, czas po prostu stanąć w prawdzie. Pan nie poseł można Mroczek... oszukiwać polskiego społeczeństwa, ten czas państwa się skończył i mam nadzieję, że już po prostu nie wróci, także w panie tym aspekcie historycznym. Ale pan już poseł... jestem do dyspozycji. Dobrze, dziękuję. Pan poseł Mroczek zapewne odpowie, będzie miał okazję za szkoda, chwilę. Że nie będziemy mogli podyskutować, tego mi brakuje. Ale szkoda, ale skoro pan wspomniał postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, Monika Jaruzelska, córka generała, przypomina, że ten stosunek do jej ojca nie jest w Polsce, jak pan doskonale wie, jednoznaczny, że wciąż wielu Polaków ma szacunek do generała Jaruzelskiego. Panie redaktorze, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale spójrzmy, co się dzieje ostatnio także na naszą wschodnią granicą, jak na nowo odradza się kult Józefa Stalina. W związku z tym bardzo bym nie chciał iść w tym kierunku, a osoby, które uznawają generała Jaruzelskiego za bohatera, albo nie znają pewnych oczywistych faktów historycznych, albo po prostu są to jeszcze osoby, które wywodzą się z tego dawnego, mrocznego systemu. Panie pośle, chciałbym jeszcze skończyć ten wątek odwołań sądowych, jeśli sąd, przypomnijmy, uzna rację skarżących się na decyzję, postanowienia będą uchylane? Panie redaktorze, polskie sądy mogły zrobić, bo tu bardzo wiele, bardzo dużo to się też to zagadnienie przewijało, że polskie sądy mogły zrobić to dużo wcześniej, jeśli chodzi o karanie czy degradowanie tych osób. Mogły, ale pytanie, czy chciały. W związku z tym połączenie, powiązanie tej ustawy z tym, żeby w Polsce wreszcie był sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, dobry, uczciwy wymiar sprawiedliwości, jest jak gdyby kwestią najbardziej podstawową, najbardziej istotną. Postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Program trzeci, 6 minut. Pozostało do 13. Raz jeszcze pan poseł Czesław Mroczek, Platforma. Witam pana, panie pośle, ponownie. Przypomnę wyniki sądy. Czy ustawa degradacyjna jest potrzebna? 37% internautów na tak, 63% na nie. Nie wiem, czy słuchał pan wypowiedzi pana posła Kalety? Ostatnich zdań, tak, tak. To może zechce pan się odnieść, bo tam byłby wątek dotyczący pana i organizacji pogrzebu generała. To bardzo krótko, jeżeli chodzi o mnie i stawanie w prawdzie. Ja i świadectwa tego mojego stawania w prawdzie są chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej. Stawałem właśnie przeciwko reżimowi generała Jaruzelskiego i w 1981 roku i później przez całe lata 80. organizowałem pierwsze wolne wybory z ramienia Solidarności. Nie wiem, co robił wtedy pan poseł Kaleta, ale ja powiem tak, że jest coś symbolicznego w tym, że w imieniu Prawa i Sprawiedliwości tę ustawę prezentował major Ludowego Wojska Polskiego. I ja nie mam żadnych uwag, nie mam żadnych zarzutów do tych osób, które przeszły przez Wojsko Polskie, bo wszyscy, większość Polaków przechodziła przez... No nie wszyscy, ale większość, tak. Mhm. Ale jest pewien problem, że pan major, który prowadził tą ustawę w imieniu PiS-u, nie wystąpił, był razem z generałem Jaruzelskim w roku 70. Był razem z nim, jego podwładnym, w roku 81. Był przez całe lata 80. I nie ma żadnego dowodu na to, że mu się coś nie podobało w podstawie generała Jaruzelskiego. Nie zrezygnował z tej służby wtedy. Był zawodowym żołnierzem, a teraz występuje przeciwko jego trumnie. To właśnie jest dla mnie nie do zaakceptowania. Jako człowieka, który jest, no tak jak powiedziałem, byłem po stronie opozycji antykomunistycznej i z generałem Jaruzelskim walczyłem wtedy, kiedy miał armię i czołgi. Ale nie to jest istotne. Najistotniejsze w tej ustawie. Kończmy. 30 sekund, panie pośle. Problem polega na tym, że to jest kolejna ustawa, która dzieli Polaków. Minister Błaszczak, zamiast zająć się budowaniem potencjału sił zbrojnych, potencjału naszego bezpieczeństwa, zajmuje się historią i dzieli Polaków, osłabia funkcjonowanie sił zbrojnych. Też my z komuną wygraliśmy już dawno. Też poproszę o postawienie kropki. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za udział w programie. Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuczony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo było śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy.